pierdol mi, że potrzeba trochę ci czasu wolnego. Media zamykają w pysku, tak krzyki dla tego. Moje łzy mają kolor atramentu z długopisu. Kiedyś pobłądziłem w życiu, dzisiaj wiem co kocham w życiu. Już nie mówię, że mi wszystko jedno, patrząc w podłogę jest ciemno, jest zimno. Ocieram z czoła krople, kielich goryczy jest już na granicy przepełnienia. Zawsze wracam jak bumerang, póki kręci się ziemia. Chcę usłyszeć dzwonek do drzwi, poczuć chłód klamki. Póki co światło oślepiają mnie, czuję chłód szklanki. Na oczach czarne okulary, choć jest pierdolona północ, kostki lodu, szelest hajs, ciężki bas, gówno. Mnie już obchodzi, która wskazówka jest od godzin. Ludzie jak ćmy lecą do światła, póki palą się neony. Konfetti leci z nieba, wokół brakuje chleba. Jestem równolegle w dwóch czasoprzestrzeniach, czuję radość i smutek, czuję ból i euforię. Mam twardą dupę połączoną z kręgosłupem i emocje zawsze biorą górę, kiedy jestem najebany. Szczęście mnie zamyka, dzisiaj proszę drzwi, bo późno będę. Nie zamyka dzisiaj drzwi, bo późno będę. Zamyka dzisiaj drzwi. Nie zamyka dzisiaj drzwi, bo późno będę. Zamykaj proszę dzisiaj drzwi, bo późno będę. Światła zlewają się w linie, kiedy moją drogą funnel. Na plecach niosę rzeczy, których ponoć nie da się już unieść. Już nie potrafię tak żyć, jednak umiem jeszcze honor. Kasę stać i walczyć, reszta głośno krzyczy pieprz się. Jebany strumień porwał resztkę moich dni. Wypiję więcej niż umiem, nie przekręcaj zamka dziś. Ten cały syf musi kiedyś wyjść człowieka. A ja nie lubię zwlekać, wyścig nie uczył mnie czekać. Czeka tajemnic, słyszę zero i nie wiem nic. Skąd mogę wiedzieć, że to wszystko mnie otępi? Tak, mój dawny świat nie wierzył, co drugi ślubi kredyt. A ja znów piję sam, jak jakiś ham, zaliczam gleby. Nie musisz dać mi przeżyć, potrafię ustać sam. Choć głównie w miejscach, gdzie na pamięć każdy z kroków znam. Choć miałem na to plan, nie trzymam się go zbytnio. Ten cały chłam nie łamie w pół, a w dół się leci szybko. Może alkohol i przykrość wypukały ze mnie resztki chwil. Trzeba wstać, iść dalej, chlać albo bić. Oprócz tego i tych paru linii, jak nie umiem nic. Zamknij pysk, późno będę, nie zamykaj dzisiaj drzwi. Nie zamykaj dzisiaj drzwi, bo późno będę. Zamykaj dzisiaj drzwi. Nie zamykaj dzisiaj drzwi, bo późno będę. Zamykaj proszę dzisiaj drzwi, bo późno będę.